радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Бяздзедавічы пад Полацак. Чаму у Сібіры, куды да першай сусветнай вайны перасялілася больш за мільён беларусаў, найбольш дзейсная і яскрава нацыянальная беларуская суполка склалася менавіта ў Іркутску, а не ў Тюмені ці Омску? Таму, што, як часта гэта бывае, усё залежыць ад аднаго чалавека. Іркутскіх беларусаў аб'яднаў ураджэнец полацкай вёскі Бяздзедавічы Алег Рудакоў, які стараецца штогод прыехаць на радзіму. Мы знаёмы з Алегам не першы год, і паказаць сваю адметную вёску ён пагадзіўся з радасцю. Не, ну асабіста я сябе не лічу сібіряком, хаця тыя беларусы, якія нарадзіліся ў Сібіры, то безумоўна, яны іншым разам ужо кажуць. У нас ужо нават такое з'явілася вымаўленне, што беларусы пры Байкалі. Я думаю, што калі будзе наступны перапіс, магчыма, ужо некаторыя сябе так і будуць пазначаць. Таму што з аднаго боку яны нарадзіліся ў Сібіры, але з другога боку яны ўсё ж такі адчуваюць свае карані, сваю нейкую такую адметнасць. І цяпер у большай ступені у нас ёсць маладзёвы клуб Крывічы, і ў гэтым клубе моладзь, яна ўжо не толькі мода ўзнікла, там, напрыклад, на тыя ж самыя імёны нават, да, але і між сабой яны маюць такую патрэбу размаўляць на беларускай мове. То есть мы ту сядзібу сваю, мы размаўляем на беларускай мове, і ў большай ступені нават з моладзю. Нават бывае такое цікавае, што калі беларусы народжаны ў Беларусі ў савецкі час і пераехалі ў савецкі час у Іркутск, то яны іншым разам трошкі нават саромеюцца на беларускай мове размаўляць. Комплекс. Да, комплекс нейкі ёсць. А от моладзь, якая нарадзілася там, і наадварот, у них такое жаданне моцнае, то есть яны жадаюць як мага больш даведацца беларускіх слоў, размаўляць. І наша моладзь, яна якраз сама вывучае гэту мову, размаўляе на гэта і нейкія там даклады робіць, і з вялікім задавальненнем. Неяк у адной моладзевай кампаніі я быў прыемна ўражаны, пазнаёміўшыся з менскай студэнткай, якая прыехала вучыцца з Іркутску. Уражаны я быў выдатнай моваю і бліскучым веданнем гісторыі. Рудакоў малодшы Алексей таксама сёлета паступіў у Полацкі універсітэт. А ёсць што раздражняе у мясцовых жыхарах? Памяркоўнасць. Вось. Памяркоўнасць. А вы сваю будучыню звязваеце з Сібір'ю ці з Беларусію? Я нават не ведаю. Ну, точно не Сібір'ю, а як тут атрымаецца з Беларусію, я ещё не ведаю. Паглядзім. Ещё шмаль часу, як што будзе, не ведаю. Дзе вы больш валодалі беларускай мовай? Там у Сібір'ю ці тут? Ну, у Сібірі я амаль што заўсёды размаўляў па-беларуску з отцом. Ну, зараз такой возможности нема. Прыехаўшы ў Беларусь, беларускую мову я стаў ведаць трошкі горш. У адрозненне ад сталіцы, дзе ёсць беларускамоўнае студэнцкае кола, у Полацку з гэтым праблема. Таму для моўнай практыкі прыйдзецца лятаць у Сібір. За вёскай, абкружаная густым лесам, знаходзіцца сядзіба стацкага саветніка Александра Рымскага-Корсакава, сваяка сусветна вядомага кампазітара. Проста нейкім цудам сядзібны дом ацалеў у мінулую вайну, хоць пэўны час у ім месціліся савецкія партызаны, якія, дарэчы, спалілі дом, але самі сцены ўстаялі. Вакол былой сядзібы пануе цішыня і водары кветак. Калі я азіраў дом, мяне аклікнула старая, якая жыве побач з сядзібай. Былая настаўніца пачатковых класаў Лідія Паўлаўна у свой час вучыла маленькага Сярожу Сокалава, які яшчэ не быў воюшам. Пісочым было красіва, фонтаны былі, вот дзе ж фонтан быў, куды святые, там он фонтан быў. Кампазітар Рымскі-Корсаков прыїжджаў сюда, к дзядзі, здесь музыку пісаў, красата была. А зараз тут што? А сейчас больница сестринского ухода. Здесь старики лежат, у кого нет приюта. Старыя, якія фізічна не могуць памятаць былых гаспадароў маёнтка, распавядаюць байкі з упэўненасцю відавочцаў. І нават ведаючы, што Ніколай Рымскі-Корсаков ніколі тут не напісаў ніводнай ноты і ніколі тут не быў, слухаючы старых, пачынаеш міжволі ўяўляць былую ідылію з гукамі фантанаў і раяля. Цяпер ўжо ўсё тут зарастает бур'яном. Туда, там вот протекает маленькая рачушечка, ну, канавка, и там мостик был хороший, построенный, и эта паня ездила всегда туда, у лес на прогулочку, через этот мостик. Была хорошая паня, мать была добрая, давала груши рабочим, не обижала рабочих. А вось рэальная гісторыя гэтых сцен, якую распавёў Рудакоў старэйшы, 80-гадовы селянін Васіль Ульянавіч, калі ад рук немцаў і глупства партызан магла загінуць цэлая вёска. Тоже адзін у паліцыі быў, і прывёў немцаў паліць дома партызан. І вось, запалілі 4 дома. А один партизан тогда и не утекали далеко. И в этом доме панским был. И в бинокль увидел, что его хата горит. И он с пулемета оттуда, с белого дома. А они подпалили 4 дома. И, и уже уходить собрались. И они вернулись. И все остальные подпалили. Только один оставили дом. Если хоть одного немца. Люди, что дома были, как там... Чули, что хоть одного ранить или убьеть, они разгоняют в этот дом и спалят. Не попал ни по ким, и этот дом остался один, остальные все дома сгорели. Я народился тут, где все до всего привыкают, олег это мне не дарит. У эфиры Радио Свобода, с вами Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Бездедовича. Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасць патоку 27 500 мегасымбалів за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа у вёску Бездедовичи, что под Полоцком. У Бездедовичах я открыл для себе новое слово часов колгасной голодухи. Мне уже растлумачили, что такое шайморы. Тут я доведался, что такое ерса. Про житнюю шалуху мне расповел старый веселун Миколай Колтунов. Але расповедаючи про сталинские часины, старый сам провел аналогию с сегодняшним часом. Тяжкое, конечно. Ели и траву ели, и ерсу ели, и что только не ели. А что такое ерса? А такая рожь есть, что растет, жито называется. А у жити герша бывает, пустое почти. И вот колхозы нам давали только такое. Раньше ничего не было, гроши не давали, а только шуму эту давали. И колок голый становили. А товарища Сталина все равно люди любили. Конечно, его трохой боялись, потому что он жестко держал людей, некоторых, можно сказать, и посылал зра. На Коломны. А посылал много, конечно. Да деды же тоже ссылали. Вот у нас дюхат были сославши. Да там не разглядали раньше. Да я и теперь так глядя, как суды это идут, бляха, судят невинных людей тоже. А вы ведаете про это? Конечно. Что, судят невинных людей? Сегодня? Конечно. А вы-то откуда ведаете? БТ-ш не показывает. Показывает. Так вы еще и думаете, что они показывают. Вы все правильно разумеете. Конечно. Так? А я говорю, безвинных судят. Правильно вы все говорите? Правильно, конечно. Да. А что ж, неправильно. Правильно. Безвинных судят, а все равно вот Лукашенко хороший. Лукашенко тут, можно сказать, не про чем кто судит. Это судьи судят. А Лукашенко про чем тут? А судьи добры не разберутся, бляха, и судят действительно невинных людей. Вот. Так оно и есть. Можа, гэта гучыць і наіўна, але ў нечым стары Мікалай мае рацыю. Не рызыкуюць нашы суддзі сваім жыццём, як іх калегі ў 30-тыя гады, і Лукашэнка асабіста ім не тэлефануе. Усё робяць самі. Сусед Мікалая, бяздзедавец Сергей Казлоў, мае незвычайны гарод. На ім ляжыць каменны крыж са старажытнымі салярнымі знакамі і больш познім пахавальным надпісам па рабе Божай Аксінні, якая прадставілася ў року 1650-м, за 4 гады да крывавага патопу. Стары Сергей вельмі ганарыцца такім падарункам лёсу і лічыць яго абярэгам ад бед. Смотри, вот город наш, здесь соседы, тут межа была. И он из древности стоял здесь. Здесь когда-то было, ну-ка, рассказывали старожилы. Дорога шла, вот мостик был, тут перекресток был, и шла туда. Тут сажалка была, дубы, у нас еще один дуб вековой, там, может, даже 300 лет ему. Шла дорога, и он стоял на перекрестке, этот крыш. Они спробовали еще чего шукать на таким богатым городе? Ходили тут ребята, мы искатели, мы ходили по огороде. Пробку найдут от водки или от вина, алюминия, но еще сигналить. И много этих железяк разных понаходили, но толкового ничего не дали. Ну, просто металлом, любой гвоздик, и он уже будет показывать, это ну, сигналить. Коротей, почистили огород. Коротей, золото не знайшли? Да. Совет говорил, может взять этот крест и там на боке местик или магазин поставить. Я говорю, нельзя трогать. Поскольку он поставлен здесь, и пусть он во веки веков стоит здесь. Асобных словаў заслугоўвае фамільная капліца рымскіх Корсакавых, прыгожы храм вышынёй 25 метраў з бутавага камня, з фігурнымі калёнамі, бачны здалёку падарожным па полацкім бальшаку. Пра царкву размова зайшла са старой, амаль сляпой Нінай Яўхімаўнай. Як гэта часта здараецца, сталічнага журналіста ў вёсцы ўспрымаюць як чалавека, які можа нешта перадаць Лукашэнку. Старая мяне сваёй просьбой вельми сдивила. А что ему сказать? Как помог нам церковь. Много пишут, а делать, я не знаю, чего это государство не может нам эту церковь помогать восстановить. А что еще поскардиться? Не на что свариться. Нема на что? Ну, дорогу как лучшую сделали. А что? Шляпой бабе более надо. А пенсии? Город пока есть. Чаго то мы не помирай. Так что пенсии нам не надо. Добро. Увеличивать нам не надо пенсию, а вот церкву крайне надо. А чому вёска называется Бездедовичи? Кто тут был без деда? Потому что у бездядов. Там тая война была, там французы, там поляки, там ты, там щи. У нас мужиков совсем нет. Бездядов поставали ще. Мы з вами наведаліся ў вёску Бездзедавічы пад Полацкам. Да новых сустрэч у эфіры. З вами быў Змітер Бартосік.